Ανοίξε πέτρα. Να κλείστο. Ήλιος να μη, ο ήλιος να μη με βλέπει. Αντί για νύφη πρέπει. Πρέπει στα μαύρα να ντυθώ. Άνοιξε πέτρα για να μπω. Χάνω τον άντρα που αγαπώ. Νύχτα κατέβα απ' τα βουνά. Νύχτα μαυρό, νύχτα μαυρό φορούσα. Ο άντρας π' αγαπώ. Τώρα αχ για άλλη πονά. Νύχτα κατέβα απ' τα βουνά. Μέρα να μη με δει. Μάλλον σας αρέσει η βαρκάδα, ε! Σας αρέσει και ο άνεμος ο ούριος και η βαρκάδα με το τραγούδι, ε! Και με την ελπίδα, όλα ωραία. Πάμε, μαέστρο, σας παρακαλώ πολύ, για να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Αυτή τη φορά αρέσει σε μένα αυτό το τραγούδι.